میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہمارے اس سلسلے کا سیکنڈ کوارٹر فائنل ہے، دوسرا کوارٹر فائنل ہے، کل ایک کوارٹر فائنل ہو چکا اور ایک طلبہ جو ہے، ایک ہماری جو ٹیم ہے وہ ہمارے سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مقابلے کا، ذہنی آزمائش کا جو گرینڈ فنیلے ہے، آخری فائنل راؤنڈ جو ہے وہ 12 ربیع النور کا دن، جمعے کا دن جو ہوگا اس میں رات 8:30 بجے انشاءاللہ یہاں منایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ میں باب المدینہ کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس فائنل میں یہاں جلوس وغیرہ سے فارغ ہو کر تشریف لائیں، بہت کچھ نیا ہوگا اس رات انشاءاللہ۔ ہماری نیت ہے کہ ہم کم از کم 12 سوالات ہمارے یہاں موجود حاضرین اسلامی بھائیوں سے کریں گے، اور ان میں بھی اچھے اچھے تحائف تقسیم کریں گے، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ 12 ربیع النور کو اس کے فائنل میں آئیے۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے مقابلے سے سیمی فائنل میں کون پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دار المدینہ بغدادی اور مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلام ہے، دونوں طرف بغدادی فیضان ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمارے ساتھ یہ اسلام میں موجود ہے، اور بہت کثیر تعداد میں ناظرین بھی، آپ سب بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ، آپ بھی شامل ہوں گے نا ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی تحائف ہمارے پاس موجود ہیں۔ سلسلے کا آغاز حسب معمول کریں گے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہمارے مدری چینل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں، تو ناظرین اپنا سوال نوٹ کر لیجئے، آپ کی طرف سے جو جوابات آئیں گے، آج مدنی منیاں بھی کچھ شامل ہیں ہمارے ساتھ، مدنی منے بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ تو ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ نوٹ کر لیجئے جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اسکرین پر نمبر دکھایا جائے گا جس پر آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے، اسی طرح آپ کو اسکرین پر اسکائپ آئی ڈی بھی دکھایا جائے گا، آپ اس پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 70 برس کی عمر پائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 70 برس کی عمر پائی مگر آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے سر کا ایک بال بھی جو ہے وہ سفید نہیں ہوا تھا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اس اسکائپ آئی ڈی پر اور ایس ایم ایس نمبر پر جو ہمیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخصیت آپ سے پوچھی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، 3 اشارے دے رہا ہوں، وہ اشارے نوٹ کر لیجئے، اور آپ اس شخصیت کو بھوجئے اور جلدی جلدی بھوجئے، کیونکہ میں نے وہی سوال اپنے یہاں موجود ناظرین سے بھی کرنا، حاضرین سے بھی کرنا۔ آپ سب تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں آپ صحیح پوچھتے ہیں، آپ پہنچتے ان شخصیت تک پہلے یا ہمارے ناظرین پہنچتے ہیں۔ شخصیت، اس کے 3 اشارے نوٹ کر لیجئے۔ پہلا اشارہ ہندوستان، دوسرا اشارہ وہ بہت بڑی ہستی کے بھائی تھے، اور تیسرا اشارہ وہ شہنشاہ سخن تھے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس کو بوجھنا ہے، ابھی آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی طرف سے بھی پہلے جوابات آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کے جوابات کے ساتھ ساتھ یہاں موجود حاضرین سے بھی اس کا جواب لیں گے۔ جی جناب، شروع کریں مقابلہ، اپنا اپنا نام بتائیے۔ مائک ذرا کھول لیجئے۔ جی، محمد اویس رضا اتاری۔ محمد اویس رضا اتاری، جی۔ محمد فیضان رضا اتاری۔ محمد عمر فاروق اتاری۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد امین اتاری۔ ماشاء اللہ۔ محمد انیس اتاری۔ جی۔ محمد فہد اتاری۔ محمد فہد اتاری۔ ایک طرف دار المدینہ ہے، ایک طرف مدرسۃ المدینہ ہے دونوں بغدادی۔ اب دیکھیں جناب، آج کے مقابلے سے کون سیمی فائنل میں جاتا ہے اور کون ہم سے تحفہ لے کر اپنے گھر کو جاتا ہے۔ مقابلہ شروع کرتے ہیں، پہلا سوال ہے ہمارے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، یاد رہے اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت ابو القاسم، جواب بالکل درست ہے، کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں آج میری آواز تو بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی آواز نہیں، ذکر اللہ کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ جی جناب، پہلا سوال درست ہو چکا ہے، چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں کے پاس۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر کن ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص کر کہ ہر مہینے میں تین دن ایام بیعت کے روزے، دو شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور ماہ شوال کے چھ روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ شوال کے چھ روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے اور ہر مہینے میں تین ایام بیعت کے روزے میرے آقا رکھا کرتے، جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، مدینہ منورہ میں جو مبارک حجرہ ہے جہاں میرے آقا کا روزہ ہے، یہ حجرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس زوجہ محترمہ کا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی سارے مسلمان جا کر جس مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، یہ حجرہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے سوال ہے، نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ معراج کی شب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ ملا اور اسی دن نماز پنجگانہ فرض ہوئی، نماز، جواب بالکل درست ہے۔ دو دو سوال پوچھے گئے اور دونوں کے صحیح جوابات۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، عجوہ بہت مشہور و معروف کھجور ہے، یہ بتائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ عجوہ جنت سے ہے اور یہ زہر اور جنون سے شفا، یعنی کہ سر جنون یا زہر سے شفا ہے اور عجوہ جنت سے ہے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، تیسرا سوال ہے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر کون سی دعا تھی؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم فی الرفیق الاعلا، اللہم فی الرفیق الاعلا، جواب بالکل درست ہے۔ چونکہ کوارٹر فائنل ہے، یہ دونوں طلبا جو ہیں مدرسے اور جامعہ دار المدینہ والے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، کیونکہ آج کے بعد جو پیچھے رہ جائے گا اس کو پھر موقع نہیں ملے گا، سبقت لے جانے والا سیمی فائنل اور ہو سکتا ہے وہ 12 ربیع النور کو ہونے والے گرینڈ فنالے تک، فائنل تک پہنچ جائے، اس لیے بڑی زبردست کوشش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے ان کے گھر والے، ان کے جامعہ، ان کے دار المدینہ اور مدرسے والے، ان کے ساتھ کے طلبا بھی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آئیے چوتھا سوال پوچھتے ہیں، پہلے یہ بتائیں گھر میں سب کو دعا کا کہہ کر آئیں کیا؟ گھر میں اس وقت کیا ماحول ہے، کچھ بتائیں ہمیں مائک پر۔ امی سے دعا لی ہے، ابو سے دعا لی ہے، آج دن میں کتنی دعائیں کی ہیں، کچھ بتائیں ہمیں۔ ابھی اس وقت گھر میں امی وغیرہ سب دعائیں کر رہی ہوں گی۔ اچھا، گھر میں اس وقت گھر والے نظر آ رہے ہیں، کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اگر لائٹ چلی گئی گھر پہ تو پھر آپ کا مقابلہ کیسے دیکھیں گے؟ کچھ ارینجمنٹ کیا ہے؟ لائٹ نہ جانے کی بھی دعا ہو رہی ہوگی اور آپ کے مقابلے جیتنے کی۔ آپ کے گھر پہ کیا کہہ کر آئے ہیں، وہاں کیا ماحول ہے؟ امی ابو دعا کر رہے ہوں گے، اچھا آپ بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے استاد صاحب بھی، مدرسے اور درجے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں، تین تین نمبر سے مقابلہ برابر ہے۔ چوتھے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے فرمائے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دو تین حج فرمائے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو اس کے بعد ایک حج ادا فرمایا اور چار عمرے ادا کیے. ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حج اور چار عمرے کیے, اور ہجرت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد دو یا تین حج فرمائے. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال, اللہ اللہ, ویری انٹرسٹنگ کوسچن. میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے لاکھوں ناظرین کے لیے شاید آج یہ معلومات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. بڑی کشتیاں, بڑے بڑے پہلوانوں کے نام سنے ہوں گے, بتائیے وہ کون سا پہلوان ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کشتی لڑنے کا کہا؟ اس پہلوان کا نام رکانہ ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا سب. اس پہلوان کا نام رکانہ ہے, اور یہ وہ پہلوان جو بڑا مشہور تھا, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب وہ زمانے کا سب سے بڑا پہلوان آیا, میرے آقا نے ایک ہی باری میں اسے اٹھا کر پٹک دیا اور اسے پچھاڑ دیا. میرے رب نے میرے آقا کو وہ قوت عطا فرمائی تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, چار سوال چاروں صحیح جواب. پانچواں سوال ہے دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو وہ کون سے صحابی تھے جو ان حضرات کو بکریوں کا دودھ دو کر پیش کرتے تھے, دودھ پہنچایا کرتے تھے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بکریوں کو چرا کر غار کے پاس رات کو لاتے اور ان بکریوں کا دودھ دو کر ان دونوں مبارک ہستیوں کو دیتے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب چلتے ہیں ہم مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف, اور آپ سے کریں گے ہم انشاءاللہ عز و جل ایک اور سوال, اور وہ سوال یہ ہے, کس صحابی نے اپنے تمام بیٹوں کے نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے؟ آپ کا وقت 8 سیکنڈ باقی ہے. جواب آپ نہیں دے سکے. کوئی ہیں جو یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے دے سکے؟ یہاں بھی کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہو رہا. آپ کو یہ جواب آتا ہے لیکن یہ آپ کا سوال نہیں ہے, اس لیے جواب مجھے ہی دینا ہوگا. میں چاہتا میرے ناظرین دے دیتے. چلے آپ ہی دے دیں, آپ کو نمبر نہیں ملے گا, ویسے ہی دے دیں اچھی نیت کے ساتھ. اچھا ہیں, کوئی ہیں؟ چلے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, جائیے بھائی مائک لے کر, دیکھتے ہیں کہ وہ جواب صحیح دے سکتے ہیں کہ نہیں. ہاتھ اٹھائیں تو ذرا پورا اٹھائیں, کھڑے ہو جائیں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ بتائیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ صحابی ہیں جن کے تمام بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پر تھے. جواب درست ہے. ہم نے کیا کہنا تھا؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جی جناب, نمبر دار المدینہ کے 5, مدرسۃ المدینہ کے 4. ایک نمبر کا فرق آ چکا ہے. چلتے ہیں دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے چھٹا سوال کرنے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے راستوں کی درستی اور کفار کے حالات کی جاسوسی کے کام پر کن صحابی کو مامور کیا تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے جن کو مکہ مکرمہ کے راستوں کی درستی اور کفار کے حالات کی جاسوسی کے کام پر مامور کیا گیا تھا؟ ٹائم آپ کا غالباً ختم ہو چکا ہے. ان صحابی کا نام حضرت غالب بن عبداللہ لیثی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ جن کو مامور کیا گیا. آپ کا بھی جواب درست نہیں ہے. اب مدرسے والے اگر جواب درست دے دیں تو پھر مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے. سریائے عبیدہ بن الحارث کسے کہتے ہیں؟ سریائے عبیدہ بن الحارث یہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ کب ہوا تھا؟ یہ کون سا سریا تھا جو عبیدہ بن الحارث کے نام سے مشہور ہوا؟ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں, آپ چاہیں تو جواب دے دیجئے. اس جواب میں آپ کا نمبر نہیں کٹے گا, تو آپ کو ٹرائی ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. 2-1 اور جواب آپ بھی نہ دے سکے. اس کا جواب یہ ہے کہ 2 ہجری میں 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ بن الحارث کو رابق کی طرف جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا. تاریخ اسلام میں مجاہدین کا یہ لشکر سریا عبیدہ بن الحارث کے نام سے مشہور ہے. آپ بھی جواب نہیں دے سکے. دیکھیں, ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جیسے جیسے آپ اگلے دور میں پہنچتے جائیں گے سوالات مشکل ہوتے جائیں گے, کٹھن منزل ہوتی جائے گی, کیونکہ آپ نے اگر آخری دور یعنی فائنل تک پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ فائنل میں جس ٹیم نے سبقت لے جانی ہے, جو طلبہ آگے بڑھیں گے, ہر ایک طالب علم کو یعنی وہ تینوں طالب علموں کو انشاءاللہ فتاوی رضویہ شریف کا پورا پورا سیٹ تحفے میں دیا جائے گا. تو یقیناً جو علم دین سے شغف رکھنے والے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ علم دین کا اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل سکتا ہے. اور یہ انعام کے لیے دوڑ نہیں ہو رہی. میں آپ کو پہلے بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ان طلبہ سے ہم نے ایک مشورہ کیا تھا جب ہم سلسلہ کرنا شروع کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ آگے جانے پیچھے رہ جانے کے لیے نہیں, بلکہ اس نیت کے ساتھ یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ مدنی چینل پر موجود ناظرین دلچسپی کے ساتھ یہ سوال و جواب سنیں اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا جائے, میرے آقا اور صحابہ کرام کی سیرت انہیں پتہ چلتی جائے. مدنی منے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ غور سے یہ مقابلہ دیکھیں اور یہ تمام باتیں یاد کرتے چلے جائیں, تاکہ ہسٹری آف اسلام, ہسٹری آف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی ہسٹری ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس کو محفوظ کر لیں. تو چلتے ہیں, ہم جناب آپ سے سوال پوچھیں گے چھٹا, اور یہ پوچھیں گے دار المدینہ کے طلبا سے. 6 سوال ہو چکے, بلکہ 7واں سوال پوچھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں بصرہ کا گورنر کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ تو کون سے صحابی تھے جنہیں بصرہ کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا؟ آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں بصرہ کا گورنر کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, اب آپ فوراً نام دے دیجئے ورنہ میں جواب دے دوں گا. آپ کا وقت ختم ہوا. کوئی ہے مدنی چینل یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے جو اس کا جواب دیں؟ چلیں اسلامی بھائی کو مائک دیجئے, دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں جناب, آپ کا جواب درست نہیں ہے. نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا. پھر ہمارے مدرسے والوں کے پاس چانس ہے صحیح جواب دے کر برابر ہو سکتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ یہ کون ہیں؟ حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مقابلہ پھر برابر ہو چکا ہے, اور یہی ہمارے مقابلے کا حسن ہے کہ پیچھے رہنے والا آگے آ جاتا ہے, آگے رہنے والا پیچھے چلا جاتا ہے. تو تھکنا نہیں ہے, منزل اگرچہ دور ہے پہنچنا ضرور ہے، ہمت رکھیے، ابھی تو پہلا دور ہے، اس مقابلے میں چار دور ہوا کرتے ہیں، بہت سارے پیچ و خم ہوں گے، آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ چلتے ہیں ہم دار المدینہ بغدادی کے طلباء کے پاس۔ آٹھواں سوال، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مزاح کے طور پر انت سفینتن، تم تو کشتی ہو، یہ کس صحابی کو کہا تھا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن، ایسے کون سے صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے کہا تم تو کشتی ہو؟ ذرا سنتے ہیں وہ صحابی کا نام کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابی کا نام بھی حضرت سفینہ تھا، جواب بالکل درست ہے۔ جناب آٹھواں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ سے، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں۔ حضرت صاحب بن یزید کی تاریخ وفات میں مختلف قول ہیں، 90 ہجری، 92 ہجری، 93 ہجری، اس میں ایک مشہور قول 91 ہجری کا بھی ہے۔ آپ کا وقت 3 سیکنڈ باقی ہیں، چاہیں تو اپنے جواب کو پھر کریکٹ کر دیں، وقت ختم ہو گیا آپ کا۔ ان کا جو تاریخ وفات ہے وہ سن 80 ہجری ہے، جواب آپ کا درست نہیں، پھر جناب ایک نمبر کا فرق پڑ گیا ہے۔ چلتے ہیں نویں سوال کی طرف، اور تھوڑا سا مشکل سوال، دیکھتے ہیں دار المدینہ والے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 5 بیٹوں کے نام کم از کم بتائیں۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں، نمبر 1 محمد، نمبر 2 عمران، نمبر 3 اسحاق موسیٰ، نمبر 4 یعقوب، نمبر 5 اسحاق۔ کچھ اور بھی بتا سکتے ہیں 11 بیٹوں میں سے؟ کچھ اور نام بھی بتا سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ یحییٰ، حضرت زکریہ، اسماعیل، یوسف۔ یہ وہی صحابی تھے جن کے بارے میں ہم نے پہلے سوال کیا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھے، 11 بیٹے تھے اور 11 کے 11 انبیاء کے نام پر ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، نواں سوال پوچھتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں سے، حبر الامہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حبر الامہ یعنی امت کا بہت بڑا عالم، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حبر الامہ، یہ حبر الامہ یعنی امت کا بہت بڑا عالم، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، اور یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب حبر الامہ تھا، یعنی امت کا بہت بڑا عالم، یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ جی جناب، اب آپ سے کریں 10واں سوال، اس دور کا آخری سوال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی بیماری بتائی جس کی کوئی دوا نہیں ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ بڑھاپا۔ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اب سوال کریں گے ہم مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، اور یہ آپ کا بھی آخری سوال ہوگا اس دور کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلام آزاد کیے؟ اور آپ کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وہ بتائیں۔ کتنے غلاموں کو آزاد کیا اور آپ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں بتائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جواب آپ کو نہیں معلوم، جواب وقت گزرنے کے بعد میں دے دیتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلام آزاد کیے اور آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ترجمہ کنز الایمان, اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. جواب غلط ہو گیا, پہلا دور ختم ہوا, گیپ ہے 3 نمبرز کا. ہمیں ذرا اسکور بورڈ ہمارا دکھائیے کہ دار المدینہ بغدادی اور مدرسۃ المدینہ بغدادی 10 سوالات ان سے کیے گئے, 2 غلطیاں کی مدرسے والوں نے, 8 نمبر حاصل کیے, 10 سوال پوچھے گئے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے, انہوں نے 5 جواب درست دیے, 5 غلطیاں کی, اور دار المدینہ والوں نے 2 غلطیاں کی اور 8 جواب درست دیے. لیکن گھبرائیے نہیں, ابھی بہت چیزیں باقی ہیں, لیکن باری ہے میرے یہاں موجود حاضرین کی. آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنا تیار ہیں. سوال آج آپ کے لیے بھی مشکل ہے. ہاں, جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ سے بھی سوال مشکل ہوگا. جی جناب, آپ سے سوال یہ ہے, جنت میں زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ جنت میں زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ ہمارے مائک والے اسلامی بھائی آپ کے پاس آئیں گے, بڑے تحمل کے ساتھ مائک لیجئے گا اور جواب دیجئے گا. بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں کس کی باری آتی ہے. جی, جنت میں زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ جنت میں زمین مشک اور امبر کی بنی ہوگی. آپ کا جواب درست نہیں ہے, کوئی اور اسلامی بھائی بتانا چاہیں؟ جنت میں زمین امبر کی بنی ہوگی. مشک اور امبر وہ کہہ چکے ہیں, درست نہیں ہے آپ کا جواب. اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جناب وہ اندھیرے میں تیر چلانا شروع کر رہے ہیں. چلے ایک اور تیسرا چانس دے دیتے ہیں, پھر آج تحفہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. جی, زعفران کی بنی ہوئی. ایسا بھی نہیں ہے. لاسٹ چانس جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے. جی, یاقوت کی, سرخ یاقوت. جنت میں زمین چاندی کی بنی ہوئی ہوگی, یعنی جنت کی زمین ہے وہ چاندی کی کر دی جائے گی. آج پہلا موقع ہے کہ ہمارے موجود حاضرین بھی تحفہ نہیں لے پا رہے. کوئی بات نہیں, آپ کو بھی ایک چانس اور اگلے دور میں دیا جائے گا. اب چلتے ہیں ہمارے اس مقابلے کے بڑے ہی انٹرسٹڈ, بڑے ہی دلچسپ دور کی طرف, اور وہ دور ہے یہ شخصیت کون ہے. یہ شخصیت کون ہے, یہ ہمارا اب یہ دوسرا دور ہے, اور اس میں آپ کو اس کا طریقہ کار معلوم ہوگا کہ آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر آپ نے جواب دیا تو 5 نمبر, دوسرے پر جواب دیا تو 4, تیسرے پر آپ نے جواب دیا تو 3, اور اگر آپ نے چوتھا اشارہ بھی استعمال کر لیا تو پھر آپ کو صرف 1 نمبر دیا جائے گا. غور کیجئے گا, آپ 3 نمبر آگے ہیں, جلد بازی مت کیجیے گا, اور آپ 3 نمبر پیچھے ہیں. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس راؤنڈ میں, اس دور میں زیادہ نمبر لینے ہیں. تو چلتے ہیں ذہنی آزمائش کے اس دوسرے دور کی طرف, جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آپ سے سوال ہے اس شخصیت کے بارے میں. پہلا اشارہ ہند, دوسرا اشارہ دے دوں؟ اچھا دے دوں, ٹھیک ہے. بہت بڑے مفتی, لیکن ہندوستان میں بہت سارے مفتی گزرے ہیں. ایک اور اشارہ, اشارہ لیتے جائیے, نمبر کم کرواتے جائیے. تیسرا اشارہ دے دیتے ہیں آپ کو, اور تیسرا اشارہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ہستی کے صاحبزادے بھی تھے. پھر جناب تھوڑا سا ٹف ہے, چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں, اور اس اشارے کے بعد وہ شخصیت بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک اور اشارہ, ان کا تخلص نوری ہے, آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ اور ساری پہنچ گئے تقریباً، لیکن آپ سے تو کچھ اور پوچھنا ہے، آپ سے پہلے ہی پوچھا ہوا ہے. ٹائم آپ کا جا رہا ہے، چار اشارے ہو گئے ہیں اور اب تک آپ نہیں پہنچے، حالانکہ یہاں موجود ناظرین بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں. ان کے نام کے ساتھ نوری آتا ہے؟ جی یہی میں نے کہا، تخلص ان کا نوری ہے، نوری ان کے نام کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے. جی شہزادہ سخن حسن رسا خان. چلے بھائی اب ناظرین سے پوچھ، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھ لیتے ہیں. چلے بھائی یہاں اسلامی بھائی کو مائک دے. بھائی دیکھیں آپ کو مائک آ رہا ہے، آپ تسلی سے بیٹھیں، کسی ایک ہی کو دیا جائے گا، ظاہر ہے اتنے سارے لیں گے تو نہیں دے سکیں گے ہم. جی مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. نہیں جناب آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. جی آرام سے آرام سے. جی اب جانا مصطفی رضا خان، مفتی اعظم ہند حضرت مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. آئیے آپ کو انشاءاللہ ہم فرض علوم کورس پر مشتمل میموری کارڈ کا تحفہ مفتی صاحب کے ہاتھوں پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ چلیں آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب. اب آپ کی باری ہے، موقع ملا ہے، دعائیں رنگ لا رہی ہیں، نہ جانے کون کون گھر پہ آپ کے لیے دعائیں کرنے بیٹھا ہے. جناب پہلا موقع ہے کہ شخصیت نہیں بوجھی، صرف تین نمبر چاہیے، جلد بازی مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ چلیں اب جناب آپ سے سوال ہے. پہلا اشارہ وہ صحابیہ ہیں، دوسرا اشارہ دیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے ان کا تعلق ہے، بہت قریب آپ کو پہنچ جانا چاہیے، چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیجئے، ایک اور اشارہ. تیسرا اشارہ آپ نے ہم نے آپ کو دینا ہے، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح، یہاں موجود اسلامی میں کچھ قریب پہنچے ہیں، بچپن بھی ہیں صحابیہ بھی ہیں. یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لے کر آئیں. تیسرا اشارہ یہ ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عرصے کے لیے اپنے گھر لے کر آئیں. اب تو میرا خیال ہے بہت کلیئر ہو گیا ہے. کتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں؟ اب چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں. ایک اور اشارہ بھی دے دیں، ان کے نام کے ساتھ سعدیہ بھی آتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے، لیکن صرف ایک نمبر لے سکے، حالانکہ میرا خیال ہے آپ سب یہی پہچان گئے تھے، اتنے سارے پہچان گئے تھے، شاید آپ تین نمبر لے لیتے تو. بہرحال یہی ذہنی آزمائش ہے، یہی مقابلہ ہے. اب جناب ہمارے دو دور مکمل ہو گئے ہیں، ہمیں ذرا سکور بورڈ ذرا تفصیل سے بتا دیجئے کہ مقابلہ پہنچا کہاں تک ہے. بڑا اسٹرکٹ بڑا ٹف کمپٹیشن جاری ہے دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے درمیان، آٹھ اور چھ دو نمبر کا فرق ہے. اور اب باری ہے مدنی گلدستے کی. چلیں جناب اپنی ساری توجہ، جو یہاں موجود اسلامی بھائی وہ بھی، جو منچ پر بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اب آپ کی توجہ فوکس مدنی گلدستے پر ہونا چاہیے، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور یاد رہے آج مدنی گلدستے میں ایک نہیں دو دو سوال پوچھے جائیں گے. آپ تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کی تکلیف تو بڑا سے بڑا پہلوان بھی نہیں برداشت کر سکے گا یقیناً, نہ قبر کا عذاب کوئی سہ سکے گا, نہ جہنم کی صدا کسی سے سہی جا سکے گی. تو اس لیے وہ بھرپور مضبوط توبہ کرے, مدنی قافلے میں سفر کرے, پھر بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تب بھی مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے توبہ کرے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منہج العابدین میں اس طرح نقل کیا ہے, خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے گناہوں کی عادت بنا لی ہے اسی طرح توبہ کو اپنا دستور بنا لو. مگر یہ کہ اس وقت توبہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہو کہ میں دوبارہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا. تو گناہ کرنا اس توبہ کے لیے, گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا گناہ بھی کر لوں, اس کو مفتی احمد یار خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی نے کفر لکھا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہرگز نہ ہو کہ توبہ کے وقت کہ میں گناہ کر لو ابھی تو کر لو یا بعد میں توبہ کر لیں گے, نہ مہلت نہ ملی تو یہ تو کفر ہے. مہلت ملی نہیں ملی کفر ہے نا. استغفر اللہ. تو یہ تو بابا توبہ کے قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا بابا, توبہ کی قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو. جی جی, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہے ہیں. پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ کنزول ایمان, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس کے تحت خزان العرفان میں لکھا یعنی توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے اصحاب نے فرمایا, توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے, جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. تو باقی رہنے والی توبہ کرے ایسی توبہ جو اس کے لیے نصیحت بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا توبہ کے حوالے سے تھا, بہت پیارے پیارے مدنی پھول تھے, لیکن اس میں سے 4 سوالات بھی ہم نے تیار کیے ہیں دار المدینہ بغدادی والے اور مدرسۃ المدینہ بغدادی. پہلے سوال کے 3 نمبر ہوں گے, دوسرے سوال کے 2 نمبر ہوں گے. توجہ سے سوال سنیے گا. سوال ہے دار المدینہ بغدادی والوں سے. امام غزالی کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اس میں سے امام غزالی کی کس کتاب کا نام لیا گیا تھا؟ ٹائم آپ کا گزرتا جا رہا ہے, یہ بھی نظر میں رکھیے گا. کتاب کا نام, جس کتاب کا ریفرنس امام غزالی کی کتاب کا نام لیا گیا وہ کتاب کون سی تھی؟ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. پہلے مل کر بول دیں سارے, منہاج العابدین اس کتاب کا نام تھا. اتنے سارے لوگوں کو یاد تھا, اٹ مینز یہ کہا گیا, آپ اس کو نہیں. پھر موقع ملا ہے مدرسے والوں, چلتے ہیں مدرسے والوں کے پاس. امیر علیہ سنت نے آیت کی تلاوت کی, اس آیت کا پارہ سورت اور آیت نمبر بتائیے. پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 8. امیزنگ امیزنگ ماشاء اللہ, یہ کمال ہے. انہوں نے پارہ بھی یاد کر لیا, سورت بھی یاد کر لی, آیت بھی یاد کر لی. جی ہاں, پارہ 28 تھا, سورہ تحریم تھی, آیت نمبر 8. 3 نمبر حاصل کر لیے. اب مقابلہ جناب پھر بہت قریب. کتنے ہو گئے؟ 9 اور 8. اونلی دا ڈفرنس آف 1 نمبر. جناب اب اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے اگر مقابلے میں رہنا ہے. دوسرا سوال ہے, امیر اہل سنت نے ایک روایت کا مفہوم کہہ کر جو فرمایا وہ کیا تھا؟ امیر اہل سنت نے ایک روایت کا مفہوم بیان کیا، مفہوم بیان کر کر جو کہا وہ کیا فرمایا؟ آپ نے بتایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے وہ کرتا ہے گناہ کے بعد، وہ مغفرت گناہ کی یعنی توبہ کرتا ہے اور پھر بعد میں یعنی کہ گناہ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا جیسے وہ اللہ سے مسکری کر رہا ہو. واقعی آپ لوگ کمال ہیں، گناہ سے گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے مسخری کرنے والا ہے. الفاظ کچھ آگے پیچھے تھے، مفہوم غالباً آپ نے یہی بیان کیا، جواب آپ کا درست ہے. جی جناب، پھر مقابلہ آپ کی طرف آیا ہے. توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟ اس مدنی گلدستے کے آخری الفاظ تھے، توبۃ النصوح اس سے کیا مراد ہے؟ توبۃ النصوح سے مراد کے توبہ کرے تو دل میں عہد کر لے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. مزید ایک مثال بھی دی تھی، قریب تو پہنچ گئے آپ، کہ وہ ایسا ہے توبہ کرنے تو وسو کرنے والا. پھر کچھ مثال بھی دی تھی، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. مفتی صاحب اب فیصلہ آپ کیجیے، انہوں نے جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے جواب دہرائیے، توبۃ النصوح کیا ہے، سے مراد کیا ہے؟ کہ بندہ دل میں عہد کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. آئندہ گناہ نہیں کروں گا. جو بابا نے فرمایا وہ یہ تھا کہ توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. آپ کیا فرماتے ہیں، اس جواب کو ہم صحیح مانیں یا کچھ؟ کیا کریں، اتنے سارے ووٹ مل گئے. مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں آدھا جواب درست ہے، ایک نمبر دے دیا جائے. چلیں ایک نمبر دے دیتے ہیں بھائی، یہ آج ہم نے اپنے مقابلے میں پہلی بار دیا، ایک نمبر دے دیں بھائی. اور مقابلہ نہیں جناب، یہ دس دس برابر کیسے کر دیا؟ اسکور بورڈ میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ذرا دوبارہ ٹھیک کیجیے ہمارے اسکور بورڈ کو. آپ کو یاد ہوگا، اچھا ایسا ہی ہے. تو پہلے تو اچھا برابر ہو گیا ہے، آپ نے اس میں دو نمبر حاصل کیے. اچھا پہلے میں آپ نے ایک بھی حاصل نہیں کیا تھا. اچھا اچھا اچھا اچھا، یہ مسئلہ ہوا تھا جناب. تو اب مقابلہ ہو گیا ہے پھر برابر، ٹھیک ہے جناب، یہ تو ٹائی ہو گیا. چلیں بھائی، تو اب باری ہے. اچھا میں ناظرین، آپ جو مدی چل کے ناظرین ہیں، آپ سے سوالات کیے گئے تھے، دو سوال کیے گئے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، 70 برس کی عمر ہو گئی لیکن سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے چہرے پہ کبھی جھریاں بھی نہیں پڑی، وہ جوان ہی رہے. وہ کون سے صحابی ہیں؟ اور ایک اشارہ دی، تین اشارے دیے گئے تھے ایک شخصیت کے بارے میں، شہنشاہ سخن ہیں، ہندوستان سے تعلق ہے اور ایک بہت عظیم ہستی کے بھائی ہیں. انشاءاللہ ان دونوں سوالات میں سے جو 26 آنسر ہمیں ملیں گے، ان کے جوابات ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ہمارے تین دور ہو چکے، اب آخری دور اس مقابلے کا ڈیسائیڈر ہوگا. 10-10 نمبر برابر ہیں، واقعی کوارٹر فائنل کا منظر پیش کر رہا ہے. چلتے ہیں چوتھے دور کی طرف، اور اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، اس میں جناب بہت کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ بتا دوں، جس کو جواب آتا ہے میں سوال کہوں گا، فوراً ہاتھ اٹھائیں گے اور مائک پر لبیک کہیں گے. جو پہلے لبیک کہے گا اس سے جواب پوچھا جائے گا، اور یہ 10 سوال ہیں. آپ چاہیں تو 10 کے 10 لبیک کہہ کر سارے نمبر لے جائیں، چاہیں تو آپ لے جائیں، لیکن یاد رہے جوش دکھانا ہے مگر ہوش سے. اگر آپ نے غلط جواب دیا تو صرف سوال ضائع نہیں ہوگا، ایک نمبر بھی آپ کا کم ہو جائے گا. تو بہت ٹکر کا مقابلہ ہے، نہ جانے کون سی طلبہ جو ہیں آج آگے چلے جائیں گے. کوئی تو ہوگا جو آج ہم سے تحفہ لے کر گھر کو سدھارے گا. ہو سکتا ہے ان کے گھر والے, ان کے محلے والے, ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی آج اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کوئی ناخن چبا رہا ہوگا, کوئی نہ جانے دعا دے رہا ہوگا, چہروں پر اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا. میں یہاں اسلامی بھائیوں کے شوق چہروں پر جو اشتیاق دیکھ رہا ہوں, چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں, نہ جانے اسکرین کے سامنے ناظرین کی کیا کیفیت ہے. چلتے ہیں ہم دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں کی طرف. ریڈی ہیں آپ؟ آپ بھی تیار ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بھی لبیک کہہ سکتا ہے. مائک اپنے ہاتھ میں رکھیے گا, مفتی صاحب فیصلہ کریں گے اگر دونوں نے ایک ساتھ لبیک کہا تو کس نے پہلے لبیک کہا. ٹھیک ہے, جلدی کرنی بھی ہے مگر ہوش کے ساتھ. پہلا شیر جس کو مکمل کرنا ہے, اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے. جی چاہیں تو پھر سے پڑھ لیں, چاہیں تو ویسے پڑھ لیں. اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے, اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے, تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. کیا پڑھا آپ نے دوسرا بسرا؟ تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. ایک نمبر مل چکا ہے. دوسرا سوال مگر یہ شعر نہیں, یہ ایک سوال ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ لبیک لبیک. جی جناب, اب دار المدینہ والوں نے لبیک کہہ دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے جہنم کی خبر دے دو, اور اندھا نے اسے منع کر. حضرت علی نے اس قاتل کے بارے میں ارشاد فرمایا اسے جہنم کی خبر دے دو, جواب بالکل درست ہے. پھر گیارہ گیارہ. چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف, دیکھتے ہیں کون لبیک کہتا ہے, کون نمبر لیتا ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اب یہ میرا خیال ہے کہ ہماری این سی آر کی ٹیم ہمیں بتائے, جو ریپلے کر کے آپ دیکھیں بڑا ہی کلوز لبیک کہا ہے. جو مدنی چینل کی مجلس ہے, اب ہم یہاں تو اس کا ریپلے نہیں دیکھ سکتے, آپ ہمیں بتائیں کہ اس شعر کے جواب میں کس نے پہلے لبیک کہا. ہمارے این سی آر کے اسلامی بھائی بھی بتا سکتے ہیں. جی جناب, تھرڈ امپائر تو میں نہیں کہوں گا, ہمارے مدنی چینل کی جو ایم سی آر کی ٹیکنیکل اسٹاف ہے انہوں نے بتایا کہ مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں نے پہلے لبیک کہا ہے. اب سنتے ہیں شعر بھی درست کہتے ہیں کہ نہیں. ابھی تو لبیک ہی کہا ہے, ابھی تو شعر کا جواب. اچھا سوال تھا, جی شعر تھا, واپس دوہرا ہوں تو لبیک کیا کہا تھا بھائی؟ اچھا, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. عتی کو عمر کو خبر نہ ہو, جواب بالکل درست ہے. بارہ نمبر ہو گئے ہیں جناب. اب سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین زندگی, شہادت اور جنت کی بشارت دی تھی. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. پہلے لبیک کہہ دیں. لبیک. اچھا اب جواب دیجئے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی جن کو بہترین زندگی, پھر شہادت, پھر پھر جنت کی بشارت دی گئی. حضرت ثابت بن قیس جواب بالکل درست ہے. ذرا پھر بارہ بارہ نمبر ہو چکے ہیں. پھر آتے شیر کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ شیر کو ادھر والے شیر مکمل کیے جا رہے ہیں, ادھر والے جواب دیے جا رہے ہیں, مقابلہ نہ جانے کس موڑ پر جا رہا ہے. ہاں بڑی پیاری دعا امیر علیہ سنت کی, بوقت نزا آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد, بوقت نزا آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد. لبیک پھر لبیک کہہ دیا ہے جی. بوقت نزا آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد, بوقت نزا آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد, میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ایک نمبر آگے چلے گئے ہیں. جی جناب سوال نمبر تین ہے, یاد رہے پانچ سوال ہیں, پانچ اشعار ہیں. ایسا لگتا ہے کہ قصہ بانٹا ہوا ہے, لیکن اب لبیک کون کہتا ہے دیکھتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومیہ آمدنی کتنی تھی؟ لبیک. چلے جناب پھر آ گیا ہے دار المدینہ والوں کا لبیک. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم آمدنی 1000 درہم سے زیادہ تھی. ابھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں, قریب پہنچ گئے ہیں, چاہیں تو درست کر لیجیے اپنے سوال کو. یومیہ 1000 دن سے زیادہ, 1000 درہم سے زیادہ تھی. جو میرے پاس لکھا ہے وہ 1000 دینار. 1000 درہم تو آپ نے ٹھیک کہا, مگر 1000 درہم سے زیادہ تھی. جی مفتی صاحب صحیح کہیں گے اس کو. اور 1000 درہم تھی جو میرے پاس لکھا ہے کتاب میں. ٹھیک ہے جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اچھا ہے بھائی میرے پاس کوئی جج موجود ہے, ورنہ اکیلی جان میں کہاں جاتا. تو یہ کچھ مجھے بھی ڈھارس ہے, آپ ساتھ رہیے گا مفتی صاحب آخر تک, ورنہ سارا ملبہ میرے پہ نہ آ جائے. بہرحال پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں ایک اور شعر کی طرف. آئے ہائے بڑا مشہور بڑا ہی پیارا شعر, لیکن میں چاہتا ہوں اس شعر, کیونکہ مجھے یہ آسان لگتا ہے, شاید دونوں طرف والے پہنچ جائیں گے, تو میں اس شعر کو نہیں پڑھوں گا, اس کے چند الفاظ پڑھوں گا. آپ نے اس شعر کو ڈھونڈنا ہے. دبے لچے لبیک. جی تیرے آگے یوں گے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں گے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے وہ میں زبا نہیں, کوئی جانے وہ میں زبا نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, پلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ جواب پھر درست ہو گیا ہے. یہ ناخواں بڑا زبردست لے کر آئے ہیں, یہ شعر کے شعر پکڑ لیتے ہیں, اور یہ لگتا ہے سوالات پہ تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں. اب صرف 3 سوال باقی ہیں, اور یہ 3 سوال ہی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک قسم کے طلباء کی آج کے مقابلے کا فیصلہ کر دیں گے. سوال ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں, اور آپ کی جنازہ کس صحابی نے پڑھائی؟ لبیک. پھر لبیک ہے دار المدینہ بغدادی والوں کی طرف سے. جی جناب 22 جمادی الآخر 13 سنہ ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ پیر شریف کا دن گزار کے وفات پائی. مائک قریب کر کے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی 22 جمادی الاخرا سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. جواب بالکل درست ہے. اب میں سچ بتاؤں میں خود بھی ٹینس سچویشن میں ہوں. آخری سوال ہے, ایک شعر ہے اور ایک سوال ہے. 14 14 نمبر ہیں, نہ جانے کون لبیک کہتا ہے اور کون آگے لے جاتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں وہ ٹھیک ہے. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مائک کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا اب نہیں پکڑیں گے تو کب پکڑیں گے بھائی. ٹھیک ہے مائک رہنے دیں ان کے ہاتھ میں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ نام آ گئے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی, تو میرا خیال ہے کچھ مقابلے میں ٹوسٹ لاتے ہیں. آخری سوال بعد میں, پہلے پڑھ لیتے ہیں مدنی چینل والوں کے نام تاکہ یہ بھی تھوڑا سانس لے لیں. ٹھیک ہے تو وہ سوال جو کیا گیا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بال بھی سفید نہیں ہوئے میرے آقا کی دعا کی وجہ سے. ہیں کوئی یہاں موجود اسلامی بھائی جو صحیح جواب دے دیں؟ چلیں بھائی آپ سے بھی پوچھ لیتے یہ سوال. کوئی نہیں. وہ صحابی 70 سال کی عمر ہوئی اور ان کے بال ایک بھی بال سفید نہیں ہوا. جھنڈا اٹھایا ہے یا ہاتھ اٹھایا ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھایا. دے دے بھائی ان کو مائک دے دے. جی جناب مائک تھوڑا سا دیکھیں. جی حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی. نہیں نہیں میں نے صحابی پوچھا تھا اور پیارے آقا نے انہیں دعا دی تھی, وہ ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی اور میرے آقا کی دعا کا کمال دیکھیں. 70 ایئرز ان کی ایج ہو گئی, 70 سال عمر ہوئی, ایک بال سفید نہیں ہوا, ان کے جسم پر کوئی جھریاں نہ پڑی, بلکہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جیسے 15 سال کا نوجوان ہوتا ہے 70 سال کی عمر میں بھی وہ ایسے نوجوان دکھائی دیتے تھے. میرے نبی کے کس کس کمال کی بات کی جائے, بلکہ آج جو ہمارا سلسلہ بلیسنگز آف میلاد ہے جو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے, اس میں بھی آقا کے معجزات ہی کا تذکرہ ہوگا. اور جس سلسلے کا آج ٹاپک ہے کتاب و تما تمہارے لیے, تھوڑی دیر کے بعد آپ وہ سلسلہ دیکھیں گے. وہ لوگ جنہوں نے ان عظیم ہستی کو پہچان لیا, چند ہی تھے, آج 26 نام ہمیں بھی نہیں آئے. گویا ایک ٹف کوشچن تھا. ام رمان اتاریہ کویت, ڈاکٹر محمد رفیق مکہ المکرمہ, شیخ جعفر احمد نقشبندی اتاری کویت, قاسم قادری اتاری کینیا, سید سپتین رضا اتاری باب المدینہ, ام حسیب اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور, شعیب اتاری سردار آباد, احمد علی قادری مرکز الاولیاء لاہور, اور صلاح الدین اتاری ابو ظہبی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان صحابی کو بوجھ لیا کہ وہ کون سے صحابی تھے, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جن ہستی کا نام پوچھا گیا تھا, 3 اشارے دیے گئے تھے. جی سب مل کر بتا دیں بھائی. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, برادر اعلی حضرت. آئیے دیکھتے ہیں مدری چینل کے کن کن 26 ناظرین نے ان کو بوجھ لیا. اسلامی بہن آل ہند, بنت صفدر حسین جہلم, بنت غلام علی لاڑکانہ باب الاسلام سندھ, آصف رضا اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ, جواد احمد اتاری باب المدینہ کراچی, ام کتمیر باب المدینہ کراچی پاکستان, ظہیر اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ, اعظم ظہیر مرکز الاولیاء لاہور, سہیل حسین ہند, محمد انس اتاری عرب شریف, اسلامی بہن دبئی, اشرف اتاری کیلیفورنیا, ڈاکٹر محمد رفیق مکہ المکرمہ, محمد شکیل دمام عرب شریف, عبد الرحمان لسوتھو, محمد انس اتاری جرمنی, ایوب اتاری ہند گجرات, نظام الدین عرب شریف, وسیم لالا ہند گجرات, محمد شہباز اتاری عرب شریف, نعمان اتاری فیڈل بی ایریا باب المدینہ کراچی, ثاقب بٹ گجرات پاکستان, نوید احمد باب المدینہ کراچی, بنت سید فاروق راول پنڈی, بنت رفیق اتاریہ ساؤتھ افریقہ, دانیال اتاری مکہ المکرمہ, اسلامی بہن ملیر باب المدینہ کراچی, اور بنت ابو البنتین. انہوں نے صحیح جواب دیا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کے بارے میں. جناب پھر آتے ہیں آصحاب شکن. آخری سوال ہے, ایک ایک سوال, یعنی دو سوال ہے اور نمبر ہیں دونوں طرف کے چودہ چودہ کیا کیفیت ہے دل کی, اتنی دیر میں کتنی دعائیں کر لیں, کچھ بتائیں گے اس وقت تیار ہیں آپ؟ دونوں پہ لبیک کہیں گے, کیا نیت کی ہے؟ دونوں سوالات پہ لبیک کہیں گے, آتا ہو یا نہ آتا ہو؟ اچھا آپ نے کیا سوچا ہے, تیار ہیں آپ؟ کیا یاد آ رہا ہے اس وقت, کوئی وظیفہ کوئی دعا, کیا کیفیت ہے اس وقت؟ صرف درود شریف. صرف درود شریف پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کون. اچھا چلیں کچھ آپ سے بھی پوچھتے ہیں, نہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے ایسے چاہتے ہیں کہ دار المدینہ والے آج آگے لے چلے جائیں, دار المدینہ والے سبقت لے جائیں. اچھا اور کتنے چاہتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ والے آگے چلے جائیں؟ اچھا مدرسۃ المدینہ والوں کے حامی زیادہ ہیں, یہ وجہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن چلیں, ہو سکتا ہے ان کا انداز دیکھ کر مقابلہ دیکھ کر. جی جناب یہاں تو سپورٹر آپ کے زیادہ ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ناظرین میں کتنے کس کے سپورٹر ہیں, کون کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. میری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں. آخری جو سوال ہے پہلے وہ پوچھا جائے گا, پھر آخری شعر پوچھا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ لبیک, دار المدینہ والوں نے لبیک کہہ دیا ہے. اگر یہ جواب درست دے دیں تو ان کی جیت قریب پہنچ جائے گی, اور اگر غلط دے دیں تو شاید یہ نا لبیک کہہ کر بھی آگے بڑھ جائیں گے. جی جناب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق من النار, تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو. انت عتیق من النار, تم نار دوزخ سے, یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے, اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کے لیے, جس کے سپورٹر بھی یہاں زیادہ ہیں. ایک شعر ہے, اب تک چاروں شعر کے جواب انہوں نے صحیح دیے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جو یاد مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں, جو یاد مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں, 20 سیکنڈ باقی ہیں. اگر کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو دار المدینہ والے آگے بڑھ جائیں گے, اور اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں پھر مقابلہ برابر ہو جائے گا. شعر دوہرا دیتا ہوں, جو یاد مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں. آج ناتخواں اسلامی بھائی جنہوں نے 4 صحیح جواب دے چکے تھے, چاروں شعر پڑھ لیے تھے, یہ 5واں شعر کچھ لگتا ہے مشکل ہو گیا ہے. ٹائم ختم ہو چکا, شیر میں پڑھ دیتا ہوں. دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا, جو یاد مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں, دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا. لیکن آج کے مقابلے میں فائنل ضرور ان سے دور ہو گیا ہے, کوشش بڑی کی. واقعی آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا ایک بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہوا. آپ دل چھوٹا نہ کیجئے, تحفے ہم آپ کے لیے لائے ہیں, آپ کو بھی تحفہ پیش کریں گے, اور انشاءاللہ مضبوط تیاری کے ساتھ سیرت اولیاء پر آپ تیاری کیجئے گا. ہم 11ویں شریف میں پھر یہ مقابلہ کریں گے. 15 نمبر حاصل کیے دار المدینہ والوں نے اور مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں نے, 14 نمبر, 1 نمبر سے یہ جناب مقابلہ رہ گیا. تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے امامہ شریف کا تحفہ بھی ہے اور ایک بڑی پیاری کتاب عیون الحکایات. کھڑے ہو جائیں اور ہمارے مفتی صاحب سے یہ تحفہ وصول کر لیجیے. آپ اپنے جانے والے ساتھیوں کو کھڑے ہو کر الوداع بھی کہہ دیجیے. ماشاء اللہ. بہت اچھا مقابلہ کیا ماشاء اللہ. دوبارہ جو آپ دل چھوٹا نہیں کیجیے گا, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھا آج کا مقابلہ, ذہنی آزمائش. میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کل ایک اور کوارٹر فائنل لے کر یہ دو ٹیمیں ہیں دو طلبہ ہمارے سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں اور کل انشاءاللہ ایک اور کوارٹر فائنل ہوگا دیکھتے ہیں کل کا مقابلہ کیسا رہتا ہے پھر ہمارے ساتھ کل شامل رہیے گا اور جو مقابلے رات کو نہ دیکھ سکیں مس ہو جایا کریں روزانہ شام 4 بجے ذہنی آزمائش کا مقابلہ پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے نشر مقرر کے طور پر دکھایا جاتا ہے تھوڑی دیر کا وقفہ لیں گے آپ انگلش میں نیوز دیکھیں مدنی خبریں دیکھیں جب آپ واپس آئیں گے بلیسنگز آف میلاد سلسلہ ہوگا اور جس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے میرے آقا کے پیارے پیارے معجزات یہ تاب و تواں تمہارے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ